Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաները թվով 71 հոգի վերջերս մկրտվեցին մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում դառնալով Քրիստոսի մաս։ Բարեկամներ, իրադարձության մանրամասներով եւ մկրտության խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի պաշտպանության բանակի ավագ գնդերեց Սամվել Սարգսակյան Մկրտչյանին։ Նախաձեռնությունը ասեմ, որ գալիս էր շատ վաղուց, դեռ 2010 թվականին Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի ղեկավարությունը կարևորելով հոգևոր դաստիարակության հոգևոր արժեքների տարածումը իրենց սաների մոտ խոսում էր նաև լիարժեք քրիստոնյա դառնալու համար նաև սաների մկրտության մասին, բայց կարևորելով ոչ թե զուտ այդ ձևական ցիսակատարությունը, արարողությունը, այլ որպեսզի սաները ամբողջ գիտակցությամբ գան այդ քայլին, որպեսզի դա դիտվի ձևական իրենց համար, մենք պարբերաբար նախաձեռնեցինք իրենց հոգևոր դաստիարակության, հոգևոր գիտելիքների մի ամբողջ դասընթաց, և տեսնելով, որ արդեն սաները պատրաստ են այդ քայլին, որոշել էինք, որ պետք է նրանց մկրտենք։ Աստծո կամոք այդ օրը հենց բոլոր սրբերի տոնները եկեղեցում, և մենք էլ ուրախությամբ խնդրեցինք բոլոր սրբերին, որպեսզի այդ սրբերը բարեխոս լինեն մեր պաշտպանության բանակի ապագա հրամանատարներին։ Սամվելի, դեպ վերջերս շատերն են շահարկում այն միտքը, թե մոդա է դարձել եկեղեցում մկրտությունները, պսակները, ապաշխարությունը, հաղորդություն ստանալը։ Կարծում եք, որ հնարավոր է մարդ առանց իրազեկվելու, առանց հոգևոր որոշակի գիտելիքներ ստանալու նախապես ցանկություն հայտնի գալ եկեղեցի և մկրտվել, ապաշխարություն, հաղորդություն ստանալ կամ պսակադրվել? Սրանք իրականում շատ պատասխանատու ծեսեր են և պետք է լովին պատրաստ մոտենալ դրան։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ նման կարծիք են հայտնում, երևի հասարակության մեջ մի քանի դեպքեր կան, երբ որ մարդիկ երիտասարդները ամուսնությունից առաջ պարզապես հապճեպ գնում և խնդրում են հոգևորականին, որպեսզի մկրտվեն և երևի օրհնություն ստանալու համար, որպեսզի իրենց պսակը նաև եկեղեցում օրհնի և որոշ, չասեմ զիջումների, իրենց խնդրանքին ընդառաջելով մկրտության ծեսը կատարվում է, բայց թեմի առաջնորդը Պարքև Սրբազանը ևս մեկ անգամ հոգևորականաց դասին խիստ տրահանգել է, որպեսզի մկրտությունը հենց այդ պատճառով չդառնա ձևական մեր ժողովրդի մոտ։ Մկրտությունը քրիստոնեական ամենակարևոր, ամենամեծ խորհուրդներից, 7 խորհուրդներից մեկն է, և անհատը իհարկե պիտի գիտակցի, թե ինչ է մկրտությունը, որտեղ ինքը նաև մեծ պատասխանատվություն է ստանձնում Աստծո ժողովրդի, որպես նաև քրիստոնեական եկեղեցու լիարժեք անդամ, և արդեն ժողովուրդը ոչ թե զուտ իր խոսքերին է հետևելու, այլ առաջին հերթին իր հայլերին է հետևելու, և երբ որ այդ մկրտված անձը, քրիստոնյա դարձած անձը արդեն իր քայլերով չվկայի լիարժեք քրիստոնեության մասին, դա արդեն մեծ հարված է, և առաջին հերթին իր անձին, եկեղեցուն և մեր ամբողջ հասարակությանը և քրիստոնեական արժեքներին առհասարակ։ Այդ պատճառով մեր հոգևորականները բոլոր եկեղեցիներում Արցախի թեմի նախապատրաստական շրջան տալիս են, համապատասխան գրականություն օժտում են մկրտվող ցանկացող անձին, և նաև միայն դրանից հետո, անձի համաձայնությունից հետո, դրանից հետո է կատարվում այդ մեծ քրիստոնյական խորհուրդը, մկրտությունը։ Սամվել Սարգսակյան, արդեն տասնյակ տարիներ Արցախի բանակը և ընդհանրապես հայոց բանակը ունի հոգևորականներ, և այդ հոգևորականները կցված են ամենքը մի զորամասի կամ մի ուսումնական հաստատության։ Ով է Ստեփանակերտում գործող վարժարանի հոգևոր սպասավորը? Վարժարանի հոգևոր սպասավոր հատուկ կցված չկա, բայց վարժարանին մենք մեր ծառայությունն ենք բերում, և ես, և իմ գնդերեց ընկերները, և նաև թեմի հոգևորականաց դասը, մասնավորապես Տերմինաս Քահանա Ստեփանակերտի հոգևոր հովիվը։ Այստեղ մի տեսակ ընդգծված է հոգևոր սպասավորությունը և հոգևոր դաստիարակությունը։ Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում սովորում են Արցախի մեր պետության ապագա հրամանատարները, ապագա մտավորականները, ազգի երևելի մարդիկ, իմ խորին համոզմամբ, և նրանք լիարժեքորեն պետք է և տեղեկանան մեր պատմությանը, երկրի, մեր խնդիրներին, մեր հոգևոր արժեքներին, որպեսզի կարողանան լիարժեքորեն մեր երկիրը ճիշտ կառավարել եւ ճիշտ ճանապարհի վրա դնել։ Այդ իսկ պատճառով մենք անչափ մեծ կարեւորություն ենք տալիս ռազմամարզական վարժարանի հոգևոր արժեքների ներկայացմանը, հոգևոր դաստիարակությանը։ Իդեպ նաեւ պետք է իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ ռազմամարզական վարժարանի հրամանատարությանը, ղեկավար կազմին, որ ամեն ինչ անում են այդ ուղղությամբ, ասեմ նաեւ որ արդեն տարիներ շարունակ գործում է հոգևոր անկյուն, մատուր, որտեղ սաները կարող են աղոթել, կարող են մոմ վառել, կարող են հոգևոր գրականություն վերցնել, կարդալ։ Այդ ամենը տեղի ունեցել շնորհիվ հրամանատարությանը իրենց, որտեղ իրենք են շատ կարևորում այդ գործոնը, հոգևոր գործոնը։ Պետք է նկատել 26 սարկավակ, որ ուսանողների հետ միասին մկրտության էին եկել նաև սպաններ, դասախոսներ, որոնք մինչ այդ մկրտված չէին, սա եւս ողջունելի է։ Մեզ համար անչափ ուրախալի է, եւ մենք մինչ այս պահը այդ ուրախության մեջ ենք, եւ ամբողջ եկեղեցին այդ ուրախությունով ապրում է, եւ կարծում եմ տեղին է, եւ այդ ուրախությունը յուրաքանչյուրիս է մեր ժողովրդի համար, որտեղ տեղի ունեցավ շատ կարեւոր իրադարձություն։ Ինչի վերաբերում է որ նաև սպաները ցանկացան մկրտվել, նույնիսկ առաջին պահին ես էլ եի առաջարկում, գուցե մաս-մաս անեինք, որովհետև նաև հայ եկեղեցում, ինչպես գիտեք, վերջին ժամանակներում, որպեսզի մեր հասարակությանը զերծ պահվի մկրտության ձևականացումից, որոշակի արգելքներ կան խմբակային մկրտության, բայց եւ թեմի առաջնորդը եւ զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդը Վրդանես Սրբազանը ընդառաջ գնալով մեր խնդրանքին ոչ միայն թույլ տրվեց մկրտությունը, այլև ողջունվեց այդ քայլը, եւ որովհետեւ դա մեծ ուրախություն է նաեւ այն հանգամանքից ելնելով, որ մկրտվողները լիարժեք գիտակցում եւ մեծ պատասխանատվություն են կրում, իմանալով քրիստոնեության էությունը, քրիստոնեության վեհությունը։ Սամվել, ինչն է փոխվելու ի վերջո այս ուսանողների մոտ, մեր ապագա հրամանատարների, մեր ապագա քաղաքացիների, երևելիների ձեր բառով ասած, ինչ տարբերություն մկրտված եւ չմկրտված անձի միջև։ Վստահ եմ, որ շատ բան է փոխվելու եւ արդեն իսկ փոխվել է նրանց մոտ։ Նրանք ավելի իմաստավորված կյանքով են ապրելու, ինչպես իրենք են ինձ ասել, ես բնականաբար այդ հարցը իրենց տվել եմ, եւ իրենց պատասխաններից եզրակացություն անելով իրենք են ասել, որ մեր ամեն մի օրը պիտի նայենք, տեսնենք քրիստոնեական լույսի ներքո, թե մեր ճանապարհը, մեր ընթացքը ճիշտ է, թե սխալ։ Իրենք դառնալու են ավելի ներողամիտ, ավելի ընկերասեր, ավելի հանդուրժող, ավելի հայրենասեր և իհարկե ավելի աստվածասեր։ Ես կարծում եմ, որ դա ամենամեծ բանն է, որին մարդ անհատը հասնում է քրիստոնեական այդ մկրտության միջոցով։ Սամվել Սարգսակյան, էլի սպասվում են նման մկրտություններ ռազմամարզական վարժարանում, գուցե կան էլիսաներ, որոնք չեն հասցրել մկրտվել վերջերս, եւ գուցե նաեւ ուրիշ զորամասերում լինեն այսպիսի մկրտություններ, չէ՞, որ մեր բոլոր զորամասերում կան եւ ինքնաշեն մատուրներ, հոգեվոր անկյուններ, գուցե նաեւ զինվորականները նման ցանկություն արտահայտած լինեն։ Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաները մկրտվել են, եւ ինչպես դուք եք նկատել, ոչ միայն սաները, այլեւ սպաները եւ որոշ աշխարհիկ աշխատողներ։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակի որոշ զորամասերի, իհարկե զորամասերի զինվորները միշտ մկրտվել են, մկրտվում են եւ մեծ ցանկություն կա մկրտվելու, եւ մենք մեծ ուրախությամբ նախապատրաստում ենք նման մկրտությունների։ Արագասն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, շնորհավորելով հոգևոր ծննդի կապակցությամբ, մեր տաղավարում հյուրընկալեցինք նաև Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի մի խումբ սաների՝ Թաթուլ Թադևոսյան, Սիրուն Սևյան, Միլագրես Ասատրյան, Արտակ Պետրոսյան։ Մեր ապագա սպաների հետ զրույցը սկսեցինք ավանդական հարցով. Ինչու են ընտրել ռազմամարզական վարժարանը։ Որովհետև այստեղ ավելի մոտիկից ենք ծանոթանում ռազմական գործին, այստեղ կարողանում ենք ծանոթանալ զինվորի նիստուկացին, նրա կյանքին, զինվորական ծառայության բարդություններին, առավելություններին, եւ արդեն կարողանում ենք առավել լավ պատրաստվել, որպեսզի հետագայում դառնանք հայրենիքի ուսալի պաշտպան։ Գտնվելով մահմեդական պետության շրջապատում, մենք պետք է փոխրուցել, ավելի ճիշտ իրավունք ունենք եւ պարտադիր ենք փոխրուցել ուսումնասիրել ռազմական գործը, օգնել մեր եղբայրներին եւ պայքարել ճշնամտ դեմ հենց համար էլ ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը, որպեսզի կարողանամ հայրենիքիս օգտակար լինել։ Զինվորական կյանքը իմ երազանքներ, ես փոքրուց ուզել եմ դառնամ զինվորական եւ գտնվելով պատերազմական գոտում ես կցանկանամ, որ օգտակար լինեմ իմ հայրենիքին եւ օգնեմ զինվորներին։ Ժամանակին հայրս եղել է զինվորական, մասնակցել է Արցախյան պատերազմներին, եւ ես էլ հետեւելով իմ հորօրինակին ցանկանում եմ դառնալ զինվորական, նրապես լինել հայրենիքի հուսալի պաշտպան։ Ճիշտ է, նայժեմ զինված ուժերում չի, բայց ես կցանկանայի իմ ամբողջ կյանքը նվիրել հայրենիքին եւ իմ բոլոր գործերով փորձել օգտակար լինել հայրենիքին։ Կարծում եմ բոլորի հայրենիքը եւ մեր հայրենիքը առավելապես միշտ էլ պաշտպանության կարիք ունեցել է, միշտ էլ մեր տղաների համար առաջին մասնագիտությունը եղել է հայրենասիրությունը եւ նրանց պատրաստվածությունը ծառայել հայրենիքին։ Տղաների պարագայում հասկանալի է, իսկ աղջիկների համար մի քիչ կոշտ չի հնչում աղջիկ եւ զինվորական համազգեստ։ Առույցը առույց է, լինի աղջիկ թե տղա, առույցը պարտավոր է իր սահմանը պահել եւ մեր համար հենց Ղարաբաղում գտնվող աղջիկների համար կարևորություն չպետք է լինի, թե ինքը աղջիկ է, չպիտի ծառայի եւ ամեն ոք պետք է ծառայի իր հայրենիքին, լինի աղջիկ թե տղա։ Զինվորականը պետք չի լինի միայն տղա, այլ նաեւ աղջիկները դառնան զինված ուժերի հուսալի պաշտպան։ Կցանկանայի լրացնել Միլագրեսին, ասելով, որ նրա ասածը միանգամայն ճիշտ է, ինչպես ցույց են տալիս փորձերը, հենց լավագույն դիպուկարները համարվում են աղջիկները։ Եվ իմ կարծիքով մարտի դաշտում, եթե տղաների կողքին հավասար կրվեն նաեւ աղջիկները, դա ոչ միայն կոչի շնչի տղաներին, այլ նաև կբարձրացնի նրանց մարտական ոգին, նրանց արիությունը եւ նրանք ավելի լավ կկրվեն վստահ իրենց ուժին։ Ինչպես քիչ առաջ նշվեց, թե արդյոք աղջիկները պետք է տղաների հետ ծառայեն հայոց բանակի զինված ուժերում, ասեմ, որ իհարկե պետք է, որ աղջիկներն էլ ծառայեն, քանի որ աղջիկների ներկայությունը տղաների մոտ մի այլ կերպ ոգեշնչում է տղաներին, որպեսզի իրենք էլ ավելի մարտունակ եւ պատրաստական լինեն իրենց առջև դրված խնդիրը գերազանցապես կատարելու համար։ Եվ աղջիկների մարտի դաշտում ավելի է մեծանում, քանի որ հենց իրենք լինելով այնտեղ կարողանում են ցուցաբերել իրենց բուժօգնությունը տղաներին, եւ հենց աղջիկներով է պայմանավորված, որ զարգանում եւ շատանում է հայ բնակչությունը, գենոֆոնդը։ Եվ այսպիսով թող որ մեր աղջիկները էլ ավելի շատ լինեն, առողջ լինեն եւ մեր հայրենիքին զինվորների կողքին հուսալի պաշտպան լինեն։ Մեր աղջիկները իրենց պահում են չափազանց համեմատ, չեն ցանկանում ներկայացնել այն, ինչի նրանք իսկապես ընդունակ են, սակայն ես կարող եմ նաեւ հավելել, որ պարտադիր չէ, որ աղջիկը զինվորին օգնի հենց մարտի դաշտում, նրա հետ կռվի, կարող է նաև այդ նույն աղջիկը գտնվելով ինչ-որ մի նկողում սահմանի շատ հեռու ավելի մեծ օգնություն ցույց տա զինվորներին, քանի որ հիմա տեխնիկան այնքան է զարգացել, որ նույնիսկ կարելի է համակարգիչների բջային հեռախոսների օգնությամբ կառավարել էլի զորքերը եւ վճռել մարտի դաշտի ելքը, կարծում եմ, որ նրանք այդ եղանակով էլ կարող են էլի մեծ օգնություն ցույց տալ մեր զինվորների, մեր բանակին։ 4 հոգուց Միլագրեսն է, որ Ստեփանակերտի բնակչուհի է եւ բնակվում է տանը։ Իսկ ձեր պարագայում այն սաները, ովքեր որ բնակվում են Ստեփանակերտից հեռու վայրերում, ասենք շրջաններում, իրենց այստեղ շաբաթ եւ կիրակի օրերը հնարավորություն է տրվում, որպեսզի մնան ուսումնական հաստատությունում։ Այստեղ մնալով իրենց ապահովում են թե սննդով, թե մնալու տեղով, այն ինչ անհրաժեշտ է ապրելու համար, ամեն ինչով բավարարում են։ Այնպես որ սաների խնդիր չի առաջանում մնալու համար, սնվելու համար։ Եվ այդպես սաներին էլ 1 ամիս անց, 2 ամիս անց տրամադրում են արձակում 1 շաբաթով, որպեսզի գնան այցելեն իրենց ծնողներին, այնուհետև վերադառնան ուսումը շարունակել։ Թոշակ ստանում է ռազմամարզական վարժանի ուսանողը։ Այո, ստանում եմ սկզբնական շրջանում 6000 դրամ, մտադիր եմ ստանալ 12000 դրամ եւ ավելի բարձր։ Սովորել գերազանց։ Սովորել գերազանց։ Իսկ ծրագիրը հանրակրթական դպրոցի ծրագիրն է, դժվար, բարդ թե վարժարանի։ Ինչ է կարծում, այստեղ պահանջները ավելի շատ են։ Այստեղ ավելի խորացված է գիտությունը եւ կրթությունը, այստեղ ավելի են համոզում, որ մենք սովորենք, քանի որ կարող ենք նույնպես գիտելիքով ոչ թե զենքով, այլ նաև գիտելիքով հաղթել թշնամուն։ Եթե ընտելենք սպայի մասնագիտությունը, ապա պետք է ամեն կերպ անենք, որպեսզի կարողանանք խելացի սպա դառնանք մեր հայրենիքի համար, քանի որ պետք է հայ սպան լինի, գիտուն խելացի, որպեսզի կարողանա իր ամեն քայլերը ճիշտ հաշվարկել եւ ճիշտ կառավարել, քանի որ անգիտուն սպան անհրաժեշտ չէ հայոց բանակին եւ մեծ կորուստներ կարող է պատճառել գտնվելով հայական զինված ուժերում։ Սիրելի ուսանողներ, վերջերս աննախադեպ երևույթ տեղի ունեցավ ձեր վարժարանում եւ վարժարանի ոչ միայն սան այն նաև սպայական կազմից մկրտվեցիք։ Արտակ, դուք նույնպես մկրտվել եք, թե նախապես միջև վարժարան գալն արդեն մկրտվել եք։ Ես նախապես միջև վարժարան գալը մկրտված էի, հովանավոր կար, որ առաջարկեց մկրտվել։ Դասաները մեծ ոգևորությամբ ուրախությամբ ընդունեցին, որ պետք է մկրտվեն, եւ թե սաներից, թե սպայական կազմից եւ թե ուսուցչական կազմից եղան անձինք, ովքեր ցանկություն հայտնեցին մկրտվելու, եւ դա ողջունելի է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանում է մկրտվել եւ իր քայլերով կարողանում է ճիշտ ապրել կյանքում։ Նրանք, ովքեր մկրտված չէին, կարևորելով հոգեվոր արժեքները, կարևորելով այն փաստը, որ մենք հայերս քրիստոնյա ենք եւ պետք է քրիստոնյա մարդը մկրտված լինի, եւ այդ իսկ պատճառով ցանկություն հայտնեցինք, որպեսզի կնքվենք։ Միլագրես, դուք մկրտված էիք, թե մկրտվեցիք այստեղ վարժարանում։ Ես մկրտված չէի, վարժարանում լսելով այդ լուրը, ես որոշեցի, որ մկրտվեմ, լինելով քրիստոնյա, որոշեցի մկրտվեմ այստեղ։ Ինչ կարող է փոխել մկրտությունը մարդու կյանքում, հայի կյանքում։ Ավելի հավատով է լցվում զինվորը Աստու նկատմամբ, եւ մկրտվելուց հետո ավելի մեծ պարտավորություններ ստանձնում եւ ավելի շատ է ուշադրություն դարձնում հայրենասիրությանը, գերասիրությանը, եղբայրասիրությանը եւ Աստու։ Թաթուլ, դուք մկրտված եք։ Ես մկրտված չէի, մկրտվել եմ այստեղ վարժարանում, քանի որ մկրտությունը ինքնիդարական երևույթ է, մկրտվել նշանակում է թողություն տալ նախկինում գործած մեղքերին, վատ արարքներին եւ ապավինել եւ անդամագրվել Քրիստոսին եկեղեցուն։ Ես միանգամից համաձայնվեցի մկրտվել, քանի որ, ինչպես ասում են, չկան սխալ մարդ, յուրաքանչյուր մեղք իր կյանքում մեղքեր գործում է, եւ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ժամանակ առ ժամանակ յուրաքանչյուր մարդ այցելի եկեղեցի եւ իր մեղքերը խոստում վանելով փորձի Եվ նույն ժամանակ հրաժարվի ապագայում էլի մեղքեր գործը։ Սիրուն, իսկ դուք։ Իսկ ես փոքրուս մկրտված էի, վարժանում չեմ մկրտվել, սակայն շատ կուզեի մկրտվել իմ ընկերների հետ, քանի որ զինվորական կյանք այնպիսի կյանք է, որ պարտադիր է դու ընկերներիդ հետ կատարես քայլ։ Եվ ես կցանկանայի նույնպես շնորհավորել այն զինծառայողներին, ովքեր այսօր մկրտվել են։ Իսկ ինչպիսին է հոգևոր դաստիարակությունը այստեղ, դուք շփվում եք հոգևոր սպասավորների հետ, նրանք հաճախում են, այցելում են վարժարան, հանդիպումներին կազմակերպում։ Ժամանակ առ ժամանակ մեզ այցելում բանակի հոգևոր սպասավոր Սամվել Սարգսակյանը, նա մեզ հետ արում է բարոյական զրույց, մեզ ավելի մոտիկից է ծանոթացնում այդ հոգևոր աշխարհին, հոգևոր արժեքներին, եւ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Սամվել Սարգսակյանին եւ մնացած այլ հոգևորականերին, ովքեր կարողանում են իրենց ժամանակից տրամադրել նաեւ մեզ եւ այդ ժամանակը հատկացնել մեզ դաստիարակելով հոգևոր քրիստոնեական արժեքներով։ Դուք նաեւ հոգևոր անկյուն ունեք վարժարանում։ Երբեմն պետք է ղատ ժամանակ, եթե սահմանում իրավիճակը լարված է լինում, ճիշտ է, մենք չենք կարող դեռ փոքրենք, չենք կարող սահմանում կանգնել մեր եղբայրների մոտ, այստեղ ունենք հոգևոր սենյակ, գնում եւ այնտեղ աղոթում ենք։ Հոգևոր սենյակում գրեթե ամեն օր այնտեղ մոմ ենք վառում եւ աղոթում ենք մեր զինծառայողների, մեր եղբայրների համար, որպեսզի նրանք առողջ վերադառնան իրենց տները եւ մի սահմանին ամփորձեն։ Իհարկե, հոգևոր սենյակը միայն աղոթելու համար չի, այնտեղ կա նաև հոգևոր գրականություն, նաև երբ մեզ ինչ-որ հարց ուզում են, մենք գնում ենք այնտեղ եւ փնտրում ենք, իսկ եթե չեն գտնում մեր հարցերին հուզող պատասխանները, դիմում ենք հոգևոր սպասավորներին։ Շնորհակալություն հոգևոր սպասավորներին, քանի որ նրանք հռոմեական պատերազմում, ապրիլյան այս պատերազմում կանգնած են զինվորների կողքին, կային նաև հոգևոր սպասավորներ, որոնք կանգնում են սահմանին եւ օգնում են մեր զինվորներին։ Աղջիկներ եւ տղաներ, վարժանում կազմակերպում են միջոցառումներ եւ արդյոք դուք կարողանում եք մասնակցություն ունենալ այդ միջոցառումներին։ Վարժանում հաճախակի կազմակերպում են միջոցառումներ, թե դրսից են գալիս մեզ մոտ համերգներ ցուցադրում, թե մենք ներվարժանային միջոցառումներ են կատարում, որտեղ սաներ ունենում են ակտիվ մասնակցություններ այդ միջոցառումներում։ Ամեն ամիս լինում է տարբեր առարկաների դրվասների ստուգումներ, այն ավարտվելուց հետո անց է կացվում տվյալ առարկաներից 3 կուրսերի միջև մրցումներ, որտեղ սաները ցուցաբերում են իրենց ունեցած գիտելիքները տվյալ առարկաների վերաբերյալ, ինչպես նաև կատարվում է այլ միջոցառումներ, ինչպիսիք են գալիս են նոր տարի կազմակերպի ամանորյա միջոցառում, մայիսյան երաթոնի նվիրված միջոցառումներ, որտեղ սաները ունեն իրենց ուրույն ներդրումն ու մասնակցությունը։ Թաթուլ, դուք հետաքրքրվում եք շարադրությունների արդյունքներով, ի՞նչ մրցույթ եք մասնակցել։ Մի քանի օր առաջ հայտարարվեց շարադրությունների մրցույթ, որը նվիրված է 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի հյուսային սահմանում տեղի ունեցած երկրաշարժին։ Վարժանից մասնակցեցինք 3-20 եւ սպասում ենք արդյունքների։ Մենք իհարկե համոզված ենք, որ վարժանի տղաները, վարժանի սանիկները կգրավեն առաջին, թեկուզև երկրորդ, երրորդ տեղերը, եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի տպագրեմ իմ իսկ ստեղծագործությունները բանաստեղծությունների ձեզքով։ Սիրուն, մենք մեկ այլ առիթով կանդրադառնանք ձեր ստեղծագործություններին, իսկ այժմ շնորհակալ եմ, որ մասնակցեցիք մեր հաղորդմանը, մեր ծրագրին։ Պարթայածք բարի ժպիտ, Վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, Բիբլիական մասիսի պես, Դուք միշտ տոկում հայոց սպաներ, Պատիվ ունեմ. Կրակոցներ ուշքին պայթյուն, Հետո իջավ կար լրություն, Առաջադրանքը կատարված էր, Բարձունքը մերն էր պարկասցուն, Նամակն էլ ձերքս էր այրում, Աղ չգիտեք ոնց էի ուզում պատրել, Կյանքս կտամ հայրենիքիս, Հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, Սենքս որդուսիս կսերս մայրելին կտամ, Բարդ հայացք բարի ժպիտ, Վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, Բիբլիական մասիսի պես, Դուք միշտ խիզախ հայոց սպաներ, պատիվ ունեմ. Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 23-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին Արցախի պաշտպանության բանակի ավագ գնդերից Սամվել Սարգսակյան Մկրտչյանը եւ մայրաքաղաքի Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի մի խումբ սաներ՝ Թաթուլ Թադևոսյան, Սիրուն Սևյան, Միլագրես Ասատրյան, Արտակ Պետրոսյան։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։